Welcome to Vadhvani's Constructions. Yourself, name please? माया। ब्रेकिंग न्यूज में आज माया डोलस गैंग ने बिल्डर वाधवानी को अगवा कर लिया। मैं मीता मट्टू मुंबई से। हेलो बुआ, मैं पट्टू। भाई बोला टपकाने का नहीं। ये भाई को बोल सन की गोबड़ी को समझाने का नहीं साला। ये नंबर व्यस्त, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। हेलो डबलिंग, मैं चिकना। ये आरसी किधर है रे? ये उसकी माँ की साला। दारू जी तरह आरसी उधर, दारू जी इधर, आरसी उधर। ए माय डोलेस है ना नाम तेरा? माय साउथ, क्या चाहता है रे? मुंबई। In the Mumbai, all over India, we are the vibe, we are the vibe. In the Mumbai, all over India, we are the vibe, we are the vibe. Hey Ganpa, chal darula. Hey Ganpa, chal darula. आई चाला सोडा कम, थोड़ा पानी मिला। आई चाला सोडा कम, थोड़ा पानी मिला। थोड़ा टेबल वेबल साफ कर देना यार, थोड़ा टेबल वेबल साफ कर देना यार। हे गणपा गणपा, हे गणपा गणपा। हेलो माया भाई, मैं साउथ बोल रहा हूँ भाई। हाँ साउथ भाई, सलाम वालेकुम, कैसे फोन किया? वालेकुम सलाम भाई। भाई ये छोटा साजन के लोग मेरे को बहुत ढूंढ रहे हैं भाई। मैं बहुत परेशान हो गया भाई। ये पूरे मेरे को ढूंढते रहते हैं भाई। मैं भाई कुछ करो भाई मेरे लिए। साउथ भाई आप फोन रखो, मैं हूँ ना। मैं अभी छोटा साजन से बात करता हूँ, अपना छोटा भाई है। आप जैसे बोलोगे वैसे हो जाएगा। खुदा हाफिज। हेलो छोटा साजन भाई, मैं माया बोल रहा हूँ। नमस्कार माया जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे याद किया आज हमें? बस भाई आपसे छोटा सा काम था। अभी वो साउथ भाई का फोन आया था पाकिस्तान से। देखो अपन को कोई इंडिया में लफड़ाने चाहिए तुम दोनों का। सरकार जो भी करना है प्लीज इसके बारे में। ठीक है माया, जो तू कहता है वैसा ही। नमस्कार भाई। मैं भाई तो फिकर ना कर, उसकी माँ की उसकी बहन की जो देखे इधर। अपन को बता दे को भी हो गए फंटर, सबकी फटती अपने नाम से अपन जाए जिधर। थोड़ा कोक शोक तो अपन के दोस्त को देना यार, थोड़ा कोक शोक तो अपन के दोस्त को देना यार। हे गणपा गणपा, हे गणपा चल दरुला। बोल फारूक। क्या यार तुम्हारी बच्ची क्या है? अपने आपको समझ गया जी से बात कर सकता हूँ? माया बोल रहा। माया? वो माया है पांडु भूती है। बिपाशा अमल का प्रंका या हो कैश फिर रहा है। जाए साली जाके जहाँ मर्जी मरा। यश चोपड़ा सुभाष की अपनी पिक्चर बना। अपन को क्या लेना जैसे तैसे पैसे कमा। अपन को तो चाहिए दिन में स्पेशल चाय, शाम को दारू रात को लड़की और नींद आ जाए। गणपा गणपा चल। माया दिमाग पे ज्यादा जोर मत डाल, बैटरी से भी खास। बहुत हुआ बेटा तेरा गेम से, चल अभी बंद कर दुकान। तू मेरे से बात किया तो ये मत सोचना छोड़ दूंगा मैं। मेरे गैंग में आजा खान, फुल सपोर्ट दूंगा मैं। काले पड़वे दो चार को टपका के अंधा चल बनता है चौक। मेरी एक एक गोली पे तेरा नाम लिख। तेरे को फोटो भेजो अपनी, चलेगा? यही चाहेगा नजर लास्ट टाइम तू जब मरेगा। कांग्रेस पांच पार्टी या फिर होवे बीजेपी, सब कुछ वोट होती है ओनली तेरे भाई की। ओए साला फालतू बोल तो टपका डालता मैं, मार मार के फाड़ डालता मैं। थोड़ा मुर्गा शक्का देना यार, थोड़ा मुर्गा शक्का देना यार। ए गणपत चल दारुला, ए गणपत चल दारुला। गणपा, हे गणपा।